mama, donga etana, ngai mwana na mboka mobaya, toko koma na mbula ya sika, nakanisi lelo kaferika, mabala totikaki, nakopanga mingi soki toko kuta, suka mbule zwingai na mboka mobaya. Lelo bana mboka na kopo na monoko na kanisi lelo kaferika. se komoka elinga ba fetie. Mi sengo kanina ka fetie.